the place, take the ring, and we will stop too for the company. So leave the sign. Nou, lieve luisteraars. Oh, shit. Ik was je even kwijt. Sorry, lieve luisteraars. Ik wist echt even niet waar je was. Maar we hebben elkaar weer gevonden. En we zijn bijna bij het geluid. Excuse me, sir. Luisteraar. Ja, dat sta je dan. Nou, veel plezier. Met de cabaret.